पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो शिवः प्रचोदयात्। हे शिवजी मुझे शांति दो, महादेव आनंद दो, तन मन के सब रोग मिटे, मुझको लंबी आयु दो। गर्भाय धीमहि तन्नो ब्रह्मा प्रचोदयात्। हे ब्रह्मा हे प्रजापिता, तुम जग के कर्तार हो, भाग्य मेरा उत्तम बने, जीवन का उद्धार हो। हे ब्रह्मा हे प्रजापिता, तुम जग के कर्तार हो, भाग्य मेरा उत्तम बने, जीवन का उद्धार हो। रूपाय विद्महे अमृतेशाय धीमहि तन्नो राहु प्रचोदयात्। करो दुर्भाग्य का, बिगड़े काम बने सभी, उगे सूर्य सौभाग्य का। हस्ताय विद्महे अमृतेशाय धीमहि तन्नो केतु प्रचोदयात्। सर संयोग दो, मुक्त करो षड्यंत्र से,